wybierz piłkę w promocyjnej cenie. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na pilki.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 300 nowych zakażeń koronawirusem. O takich liczbach z ostatniej doby informuje resort zdrowia. Wspólne wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i Pawła Kukiza jest zaplanowane na poniedziałek. Piłkarskie Mistrzostwa Europy rozpoczną się wieczorem w Rzymie. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 341 zakażeń koronawirusem. Zmarło 68 osób, a wyzdrowiało 730. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego powiedział, że mamy dobrą sytuację epidemiczną, a najnowsze dane wpisują się w trend spadkowy liczby nowych zakażeń. Można się zastanawiać, dlaczego szybciej to nie idzie, no ale to nie jest wszystko takie proste w przyrodzie, w biologii. Nie pozbędziemy się tak szybko koronawirusa niestety z przestrzeni publicznej, ale no zdecydowanie pandemia zwolniła, zdecydowanie nie ma też przełożenia likwidacja obostrzeń na jakieś zwyżki i zwiększone wartości zakażeń, także sytuacja jest rzeczywiście dobra. W ciągu minionej doby wykonano 54,5 tysiąca testów na obecność koronawirusa. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono niemal 2 miliony 900 tysięcy zakażeń. W sumie zmarło 74,5 tysiąca zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 2,5 miliona. W poniedziałek wspólne wystąpienie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i Pawła Kukiza poinformowała na Twitterze Anita Czerwińska, rzecznik PiS-u. Pod koniec maja Paweł Kukiz poinformował, że jego ugrupowanie podpisało porozumienie programowe z Prawem i Sprawiedliwością. Partie mają współpracować w Sejmie. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił na początku czerwca w Polskim Radiu 24, że porozumienie dotyczy kilku obszarów. Dodał, że w Polskim Ładzie znalazło się kilka punktów, o które zabiegał Paweł Kukiz. Klub PiS liczy obecnie 232 posłów. Koło Kukiz 15 w Sejmie składa się z 4 osób. Ostatni dzień kampanii przed wyborami prezydenta Rzeszowa. Od północy dzisiaj do godziny 21 w niedzielę obowiązywać będzie cisza wyborcza. Mieszkańcy stolicy Podkarpacia mają konkretne oczekiwania wobec nowego włodarza i na ogół zapowiadają swój udział w głosowaniu. Zawsze biorę, w każdych wyborach biorę udział. Biorę. Oczywiście, że wybieram się. Przecież musimy wybrać gospodarza jakiegoś. Wpływ jest niewielki, ale jednak jest. Przyszłość Rzeszowa jest dla mnie ważna. Ja nie będę brał, bo nie mam nikogo głosować. Pozostanę wierna formacji, której zawsze, za którą głosuję, która no nie zawsze zwycięża, ale jestem wierna. Żeby był odpowiedzialny, po prostu człowiek taki pozytywny. Wydaje mi się, że w przypadku prezydenta Rzeszowa tutaj osobowość może nie jest taką rzeczą najistotniejszą, ale też mądrością i szerokim spojrzeniem na pewne sprawy. Lokale wyborcze otwarte będą w niedzielę w godzinach od 7 do 21. Bezpieczne wakacje z parą prezydencką, tak nazywa się impreza trwająca w ogrodach Pałacu Prezydenckiego. Podczas spotkania przedstawiciele kilkunastu służb i instytucji zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wypoczynku. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jakie rady przekazali dzieciom prezydent i jego małżonka? No, pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda, skupiła się na radach dotyczących bezpieczeństwa w internecie. Małżonka prezydenta przypomniała, że jeszcze do niedawna dzieci były w zdalnej nauce, a to wymusiło ciągłe korzystanie z komputerów. I warto przypomnieć sobie zasady obowiązujące w wirtualnym świecie. Internet to nie tylko same zalety, ale niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia. Dlatego dzisiaj poznacie również zagrożenia, które niesie internet i nauczycie się, jak bezpiecznie i mądrze z internetu korzystać. Prezydent mówił z kolei, że bezpieczne wakacje to bezpieczny wypoczynek nad wodą, w lesie, w górach czy na wsi, urodziny. Andrzej Duda dodał, że bez względu na to, gdzie taki wypoczynek jest organizowany, dzieci powinny pamiętać również o tym, że pandemia jeszcze się nie skończyła. Czasem nawet przesadna ostrożność jest dobra po to właśnie, aby uchronić się przed zachorowaniem, ale także, żeby uchronić przed potencjalnym zachorowaniem innych. Bo pamiętajcie, że z koronawirusem jest tak, że nie tylko samemu można zachorować, ale można też zarazić inne osoby. Dlatego bardzo proszę, żebyście zawsze pamiętali o higienie rąk i warto cały czas używać maseczki.

cause of your mantle. She said, I'm ready for you. Why? I can't remember anything to this very day except the love. Pearl Jam przed momentem, a teraz w Paryżu rozpoczyna się spotkanie Magdalinetti i Bernarda Pera, które zmierzą się w półfinale w Deblu z parą czaszek. Informacje na temat wyników będziemy Państwu na bieżąco przekazywać, ale oprócz tego także przed nami Katarzyna Cygler, która opowiada na co dzień o kulturze, ale także wciela się w rolę trójkowego detektywa. Dziś kolejny odcinek tego cyklu, a nieco później Akademia Rozrywki. See? Linę Tripera mierzą się z Krejcikową i Sinakową. Na razie polsko-amerykańska para przegrywa z Czeszkami. 19 minut po godzinie 13. Proszę Państwa, 22 minuty po godzinie 13, czas na Katarzynę Cygler. Trójkowy detektyw. Australia stanowi żywy przykład, że wyliczanie jakiejkolwiek średniej jest mało praktyczne. Teoretycznie średnią w Australii można spotkać dwie osoby z kawałkiem na kilometr kwadratowy, a w praktyce albo nikogo, mam na myśli oczywiście homo sapiens, nie mówię o wężach, jaszczurkach czy krokodylach, albo między 100 a 500 ludzi na 1 kilometr. Po prostu większość mieszkańców jest w miastach i to głównie na wschodzie kraju, a dalej przyroda sama jest sobie panią i to jaką, jak silną, skoro już byliśmy na Księżycu, a zasiedlić buszu australijskiego nadal się nie da. I jak silni musieli być ci, którzy przybyli tam z Europy i zbudowali te pierwsze miasta, drogi, a nie mieli przecież środków przeciwko na przykład ukąszeniom węży, ani szpitali ortopedycznych przydatnych przecież po spotkaniu z takim kangurem czy dziarskim krokodylem, ani nawet sklepu z podstawowym wyposażeniem budowlanym, czy choćby wyposażeniem działkowicza, nie mówiąc o zwykłej moskitierze czy kaloszach. Ci ludzie byli skazani na wszystko dosłownie i w przenośni i nie mieli możliwości odwrotu. Zasiedlenie Australii zaczęło się pod koniec lat 80. XVIII wieku. Brytyjczycy zaczęli tam zsyłać skazańców. W ciągu pierwszych 5-7 lat było to niecałe 4 tysiące osób, a do połowy XIX wieku w sumie ponad 160 tysięcy. Płci obojga czasem były to całe rodziny. Kto przetrwał pierwsze lata i jako tako dogadywał się z sąsiadami, żył. Ludzie w takich okolicznościach kierują się chętniej rozsądkiem, a rozsądek podpowiada, że w zgodnej grupie łatwiej przetrwać. I kiedy człowiek się jako tako odnalazł w wyjątkowo trudnych warunkach, mogło być pięknie, ale nie. Wydarzyło się coś gorszego niż kilka tornad naraz. Człowiek znalazł złoto. I wiadomo, kryminalne zapędy w duszy ludzkiej przebudziły się na nowo. Do Australii napływali już nie tylko skazańcy, tylko zwykli cywile, a ci, cóż mogli wobec takiej ferajny, zaczął się szał. Oczywiście szał powodował wzrost zamożności farmerów, rzemieślników, handlowców, bankierów i gigantyczny wzrost przestępczości. Na czoło przestępczej sztafety wysunęli się bushrangersi, czyli zbiegi przestępcy, którzy chronili się w buszu. Działali mniej więcej od lat 20. do 80. XIX wieku, a pik ich działalności przypadł właśnie na okres australijskiej gorączki złota, czyli lat 50. 60. XIX wieku. Napadali na banki, przewoźników, okradali po prostu tych, którzy mieli więcej. I co ciekawe, samo to zjawisko zyskało rodzaj powszechnej aprobaty wśród zwykłych ludzi. Nie tylko pojedynczy bushrangersi stali się swoistymi bohaterami, opiewanymi w pieśniach i opowieściach, ale samo bycie bushrangersem czyniło wyjątkowym. Budzili podziw ze względu na odwagę, bezkompromisowość, niezależność. Oczywiście, kiedy zanurkować głębiej, okazuje się, że te historie często są zastraszająco okrutne i nie mają w sobie nic z bohaterstwa i odwagi. I wielu Australijczyków najchętniej zawczasu wywiozłoby tych uroczych strażników buszu z powrotem na Wyspy Brytyjskie. Ale może ta estyma bushrangersów wiąże się z tym, że pierwsi z nich nie uciekli do nieprawdopodobnie niebezpiecznego buszu po to, by potem napadać na sklepikarzy. Nie. Uciekli, bo nie chcieli być pozbawieni praw. Większość z nich była przymuszona do bycia służącymi, czyli właściwie niewolnikami w dużych brytyjskich majątkach. A odsiadka to jedno, ale próba pozbawienia człowieka jego wewnętrznej wolności to drugie. Godność ludzka jednak ma siłę, która nie boi się ani zimna, ani tornada, ani dzikich, głodnych zwierząt. Oczywiście nie wszyscy tak mają i dlatego o tych, co tak mają, śpiewa się potem pieśni. Dobrego piątku. Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Kredzikowa i Siniakowa prowadzą po pierwszym secie 2-0 nad polsko-amerykańską parą w półfinale Debla w Paryżu. A Katarzyna Cygler powróci jutro o poranku i opowie Państwu, na jakie wydarzenia kulturalne warto zwrócić uwagę, bo przecież weekend się rozpoczyna i wskazówki są mile widziane. 27 minut po godzinie 13. Przez całą noc zniszczyłem gardło i płuca, lekko żyją też. Nad ranem zejść prosto, nosi mnie, jak bardzo staram się. Wyciągam nogi tak jak stróż, dyskretnie mrużę oczy. Pokoje wpadam, no i buzi, buzi, jak kocur łaszę się. Czy to możliwe, żeby tak było? Mercedes czekasz lub całujesz mnie na oczach jakby dym. Dokoła wciąż te same twarze, jak dobrze, dobrze z tym. Na scenę znów wypchnęli mnie. Pan Janek na widze, że śpi. Bo w końcu trzeba kiedyś spać, lecz jesteś ty i sen nie dany mi. Czy to możliwe, żeby tak we'll be right back.

do swych domów i do swej pracy. Ale ktoś się z rozrzewnieniem będzie wspominał nasze czasy, gdy po roku się spotkamy tu w ośrodku przy ognisku, to znów razem zaśpiewamy tę piosenkę satyryczną. Przy ognisku, łatwiej się wybacza wszystko, nawet tę krytykę ostrą, zaśpiewaną prosto w oczy. Kabaret Elita, Jan Kaczmarek, Turnus przy ognisku. Tak sobie właśnie pomyślałem, że pieczenie kiełbaski przy ognisku było swego rodzaju pierwowzorem grilla. No niestety grill ma znaczną przewagę nad ogniskiem, no bo można go rozpalać na balkonie czy w stołowym. Do tego może być elektryczny, a ognisko już raczej nie. W poniedziałek zapraszam Państwa na powtórkę z rozrywki o 13.45. A przed nami felieton podróżniczy Marcina Wolskiego, a piosenkę do samodzielnego nucenia wykona dla Państwa Karin Stanek. Chłopiec z gitarą. A takiego chłopca najlepiej poznać przy ognisku. Poznamy go po tym, że jako jedyny nie ma kiełbasy. No ma obie ręce zajęte. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. W 80 podróży dookoła świata. W roku 2002 wybraliśmy się z synem na Florydę przypomnieć sobie rozkosze wspólnego nurkowania. Od czasu, gdy Mateusz osiadł w USA na stałe, stało się to zdecydowanie trudniejsze. Ostatnim razem uprawialiśmy ten sport na Malcie w roku 2000. Z bazą na Gozo odbyliśmy divingowy rajd po wszystkich trzech wyspach, odwiedzając specjalnie zatopiony prom, fantastyczne groty przy wyspie Comino i urokliwe zakątki na Gozo. Nie ma czasu na opisywanie wrażeń lądowych, pamiątek po kawalerach maltańskich, wspaniałych kościołów czy ludowych festynów. Każdego dnia jest jakaś fiesta. Świętych wystarczy na każdy dzień roku. Wynajętym samochodem jeździliśmy po malowniczych zatoczkach ze wspaniałymi skalnymi łukami, podobno ostatnio jeden się zawalił, i z przypominającym półkolistą kaplicę podziemnym sanktuarium, grotą pełną krewetek. Jej dno było pokryte mułem, łatwym do wzburzenia. Jaskinia miała wąski włas, nie dziw, że pochłonęła już kilku śmiałków, którzy wybrali się tam nocą i po wzburzeniu wspomnianego mułu nie potrafili się wydostać. Odwiedziliśmy też błękitną lagunę, do której wpływa się tunelem, płynąc przy samym dnie, aby uniknąć zetknięcia ze śrubą podążających górą motorówek. Przygoda z innym tunelem przytrafiła się nam prawie pod naszym hotelem. Pokonawszy trasę za Kwalungiem, rzuciłem myśl, że przecież można by pokonać raz jeszcze ten dystans już bez sprzętu. Mateusz natychmiast skoczył do wody. Poszedłem w jego ślady. Gdzieś w połowie tunelu ugrzązłem. Woda przycisnęła mnie do stropu, ani w prawo, ani w lewo. Wyjście pozostało jedno. Wypuściłem wbrew instynktowi samozachowawczemu resztkę powietrza, odpadłem od skały w dół i pokonałem przesmyk, dziwiąc się, że organizm to wytrzymał. Ale mimo tego incydentu polubiłem takie nurkowanie we dwóch. W biurze nurkowym meldowaliśmy tylko, gdzie chcemy płynąć i otrzymywaliśmy precyzyjne wskazówki oraz zadania. Najtrudniej było znaleźć niewidoczne z brzegu dwa łuki przywodzące na myśl rzymski akwedukt. Dolny był na głębokości bagatela 32 metrów, ale przepłynęliśmy pod nim. Innych trudności dostarczyła jaskinia, do której trzeba było zeskoczyć z wysokich, wznoszących się ponad nią skał. Wpłynęliśmy do wnętrza i podążyliśmy w głąb przy świetle latarki. Niestety jednej. Toteż, gdy dzienne światło za nami ograniczyło się do małej plamki, zaproponowałem powrót. Bo gdyby się bateria wyczerpała? Wyjście na ląd było równie emocjonujące. Ostra fala rzucała nas na skały, a już najgorszym pomysłem było odpięcie butli, która choć ciężka, odgrywała rolę stabilizatora. Przed poważniejszymi kontuzjami uchroniła mnie pomoc syna. Ale